FM. Kiss Kiss in the Mix, hello, hello, o salutare, este vineri, începem încă 3 ore, ultimele 3 ore de fapt de mix din această săptămână la Kiss Kiss in the Mix. Olix împreună cu voi, alături de el, DJ Young, hello! Yo, buddy, people, hello, Olix, DJ Young, alături de voi, suntem in the mix, avem 3 ore pregătite cu piese mixate de Kiss-uri, 0722 20 60 20, Kiss Cash-ul puțin mai încolo, desigur. Astăzi suntem back to back și v-am pregătit, de fapt începem cu Alexander Bass și Liz. Drums. După care Voltaj vin cumva la trecută, un remix Sugar Daddy Sandy Mix și ne întâlnim cu Andreea Bănică, Love in Brazil. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Come on. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum. Every day, if you hold my hand, I will take you away. prezente. Plouă, plouă peste inima mea, un râu de lacrimi. zi la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, săptămâna viitoare, miercuri, pe 13 octombrie, prima petrecere Kiss Kiss in the Mix se întâmplă în București, în regie, în club Blue Night. Olix and DJ Young vor fi acolo, un fel de rezidenți, miercurea, la Kiss Kiss in the Mix Party. Așteptăm toți studenții acolo pentru o mega, mega petrecere, marca Kiss Kiss in the Mix. Și dacă tot e weekend, hai să vă spunem că partidul Kiss FM aniversează începând cu această seară, weekendul cu numărul 150. În această seară, undeva pe la miezul nopții, ne vedem în club Ice Cube din Braza. Venim acolo cu animatoarele partidului și cu Cici de la Sistem, cu percuții live. Sâmbătă suntem în club Kremlin din Bacău, tot împreună cu animatoarele partidului. În vreme ce în această seară DJ Young împreună cu Aisa vor fi în Simeria la un super pare în aer liber. Weekend plin de petreceri. Continuăm cu Dumbleland Justify Sex. Avem Alexino Red Rose Remix pentru Deep Central In Love. Și multe alte super hituri, cea mai bună muzică. Ascultă la Kiss! Lips are fading, those are falling. I see hearts are fading, we keep on falling, are falling. This is the sound of love, when a human nature feels the sound, would tear it down, then justify. dosti de mahini sanu do tin chamka mari ari ari ari ari ari la 0722206020. Vreau și eu piesa Mr. Saxobeat pentru toți prietenii mei din Cluj și de asemenea și pentru voi. O seară plăcută și s-o ține tot așa, băieți. Mulțumim mult. Salutare, băieți. Sunt Alexandra din Câmpina și abia aștept să ajungă partidul de seară la Braza. Partio, ne vedem acolo. Vreau și eu o dedicație pentru prietena mea Alina cu mesajul: la mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Continuăm cu Alessia Boronatsu Po, după care avem DJ Project și Julia Regrete și un remix DJ Young pentru Alice. You are the one. body tells me that I'm crazy. Ba-da-ba-ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba. Nobody knows I'm crazy in love. O piesă foarte tare de la HiQ și Camelia, The One, lansată pe plajă în această vară la Summer Kiss Kiss in the Mix. Avem ca de obicei, pauză scurtă, după care ne întoarcem cu alte trei super hituri, primul dintre ele Wild Boys și A Mirror, The Sound of Missing You, Dave Ramone Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Fills me up and takes over me, and I can't escape. Piesă din oră, am avut The Sound of Missing You de Vermont Club Edit, după care Cheryl Cole și acum Disco Romancing de la Elena Gheorghe. În fiecare dimineață Dan Fințescu îi premiază pe șoferii din traficul bucureștean cu câte 100 de euro pe oră între 7 și 8 și 8 și 9 dacă îl prindeți pe Dan Fințescu în intersecțiile din București. Sper că ascultați Kiss FM, îi dați un claxon, vă oprește și v-a premiat cu fix 100 de euro în direct la Cronica Cârcotașilor. Cu alte cuvinte, Fințescu face trafic cu bani. Pauză scurtă și revenim în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The Weeknd. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss Kiss in a Mix. Ne-am întors cu Pedro Casanova și Selfish Love chiar acum. După care vine Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix și Stromae cu Alone on Dance. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. The way you are, the way you do, the way you breathe, the way you play, the way you feel, the way you touch, the way you enter to my mind, my mind, I love. Kiss the way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter through my mind.

de DJ Young Remix și Morris cu Sony Flame, Havana Lover, DJ Jones Extended Version. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Începând de luni, a ajuns la muncă și primul lucru pe ordinea de zi este să mergi la țigare și la cafea. Ai stabilit întâlnire cu colegii la prima oră în jurul dozatorului de apă, unde începeți să comentați asidu problemele zilei, ale țării și ale lumii. Ca să lupați câmpii în câmpul muncii, Kiss FM propune un cadru organizat. Dezbaterile lui Dezbrăcatu. Aveți nevoie de un partener de discuție, indubitabil. Completează formularul de pe kissfm.ro, propune o temă de discuție și ai posibilitatea să te trezești cu Dezbrăcatu direct în biroul tău. Multă baftă la înscrieri, mult succes! Detalii, poze, filmulețe și relatări pe kissfm.ro. De luni, Dezbrăcatu reîncepe fularul de la Kiss. La serviciuri merge Dezbrăcatu. V-am promis, Milana, Losing Control, DJ Ango mixează chiar acum, imediat. Ia să vedem ce ne-a pregătit tot el. Yolanda, Americano, de la Javi Torres Remix. Și încheiem această parte a emisiunii cu Pussycat Dolls, un Dave O Remix la I Hate This Part. Numai hituri mixate, numai piese bune, dedichisuri la 0722 20 60 20, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. You wanna leave now, out my door, and I just miss him more and more. You wanna leave now, love is gone, and I'll be falling down, falling down. You wanna leave now, out my door, and I just miss him more and va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa la moda sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Americano. Devote Radio Edit pentru The Pussycat Dolls. Pauză scurtă, în câteva clipe ne întoarcem. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, ne-am întors la mix, dar neapărat trebuie să vă spunem de petrecerea Kiss Kiss Remix, prima petrecere din acest sezon, de fapt prima petrecere oficială Kiss Kiss Remix, se întâmplă miercuri viitoare, 13 octombrie, în clubul Blue Night, de aici, din București, din regie. Așa încât dacă ești student, dacă ești din regie și nu numai, dacă ești din București, ne vedem în Blue Night, R3, miercuri și de atunci în fiecare miercuri vom fi acolo rezidenții partiului Kiss Kiss in the Mix. Intrarea liberă pentru toată lumea și... pentru că e weekend, hai să vă spunem, în această seară partidul Kiss FM începe al 150-lea weekend de party. În seara asta ne vedem în club Ice Cube din Breaza împreună cu animatoarele partidului și special guest Cici de la Sistem cu percuții live. Mâine seara suntem în club Kremlin din Bacău cu animatoarele partidului. În vreme ce DJ Young împreună cu Aisa, astăzi în Simeria la un super party în aer liber. Continuăm mixul. Avem Sonia chiar acum, Deep Central, My Beautiful One, Sugar Daddy's Remix. După care Narcotic Sound și Christian Divin cu Mama Sita și apoi Lovely Smile de la Residence DJs și Frisco. Numai hituri! DJ Young and Oryx, back to back and track to track. Kiss Kiss in the mix. Kiss in the mix. I should always see the love inside your eyes. I always feel so beautiful held in your arms. Your eyes.

DJ Sembrano cu Frisco, Lovely Smile, la Kiss Kiss in the Mix, 0722 20 60 20 de Kiss-uri. Hello, am și o întrebare, când revine partidul Kiss FM la Iași, că a fost super tare weekendul trecut, zice Mihaela, păi în decembrie, dacă nu mă înșel, oricum ai agenda pe kissfm.ro/partidul, caut acolo secțiunea de agenda. La mulți ani, Tudor, multă sănătate și să fii mereu iubit de la prietena ta, cea mai bună, Raluca, mulți ani, Andreiască, mulți ani, Andreiască, la mulți ani! Aș dori și eu Love The Way You Lie de la Rihanna și Eminem, remixul vostru foarte, foarte tare. Dacă tot e așa frig afară, măcar muzica voastră îmi încălzește sufletul, zice Corina. Și altcineva care vrea piesa Today de la Impact, e foarte, foarte tare. Ana din Bistrița vine cu siguranță. O pauză foarte scurtă acum și ne întoarcem cu piesa Non-House de la ora 9, după care ultima oră de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. That hourglass shit, girl. You make me wow. Screaming back for more. sexy like oh, and you make me wanna say hi. When you shake it down low, girl, you're wicked to rot it now. Lie, girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by, girl, you're wiggly, jiggly and oh, and you're wicked to rot it now. Lie. Companiile îi concediază pe români, Kiss FM îi angajează la distracție. Conform sondajelor, Kiss FM e cel mai căutat post din România. Companie plăcută. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Gata, am început o nouă oră la Kiss Kiss in a Mix, ultima pe ziua de azi și ultima săptămânii acesteia. Olix and DJ Young împreună cu voi. Astăzi, ca în fiecare vineri, suntem back to back. Mixăm hiturile pe care voi le vreți și desigur citim dedichisturile voastre care vin la 0722 20 60 20. Pentru că tot se apropie weekendul, hai să vă spunem unde găsiți înregistrările emisiunilor noastre, în caz că vreți să le luați cu voi în mașină, în MP3 player sau în MP5 player, să mergeți cu emisiunea la munte, la mare, unde vreți voi să o ascultați în weekend. Intrați pe internet, așadar, pe kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să descărcați toate înregistrările Kiss Kiss Remix de până acum. De asemenea, dacă vreți să ascultați live pe internet Kiss FM, intrați pe kissfm.ro/live. Foarte simplu. Și pe blogurile noastre puteți să intrați, dacă toți sunteți pe internet, pe ovidiustonesco.ro și pe olix.ro. Continuăm tracklist-ul. Avem Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie, varianta Esquire versus Offbeat Remix. Imediat avem un super mashup între Guru George Project și Pink, Infinity So What. După care Ryan și Radu vin cu Rush Love, varianta Spanish Extended la Kiss Kiss in the Mix. E început de weekend, de fapt ziua de vineri s-a cam terminat. Vă lăsăm chiar acum cu super mashup-ul, remix-ul, nebunia asta la Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Mamă, e prima dată când ne-a ieșit asta cu radio, prim numărul 1. Nu mai spui number one, zici numărul 1, că e mai simplu și în limba română. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss kiss and a mix. Kiss kiss and a mix. You're just gonna stand there and watch me burn. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright. Thank you. butoane. Nu încercați asta acasă. Natural, Rush Love la Kiss Kiss in the Mix. Piese mixate, super hituri și daily kiss-uri. 0722 20 60 20. Salut, sunt Mișu din Deva și vreau să-i zic la Ovidiu că abia aștept să-i văd show-ul de seară. Iar pentru Olix, faci treabă bună cu partidul. De la Cristi, pentru prietenii lui din Brașov, îmi pare rău că nu pot să mă distrez cu voi în această vineri, dar lasă că recuperăm săptămâna viitoare și pentru voi, băieți, Kiss Kiss in the Mix e cel mai tare, mulțumim! Și am mai găsit un mesaj de laudă, așa, frumos, dar era chiar următorul. Kiss FM e numărul 1, iar Kiss Kiss in the Mix este numărul 1 cu steluță. Vă iubesc, zice Mickey! De la Maria, pentru părinții ei, la mulți ani și mi-e foarte dor de voi, abia aștept să vin acasă. Și ultimul mesaj pentru moment, aș dori și eu o piesă pentru toți colegii mei din grupa 201 FJSC. Cu mesajul, ar fi o idee să veniți săptămâna viitoare pe la cursuri, zice Alexa. Andreea Bolan, Trippin', varianta DJ Young Remix, după care avem Andra Abelia, DJ Young Remix și Thailanda, Nica Manera și Mike Diamond. S-aud la Kiss Kiss in the Mix. După care o grămadă de alte piese bune mixate până la ora 10, DJ Young and Olix back to back and track to track cu voi. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. I'm too- dance along my floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them sound we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them sound girl, them blow. It's time to flip like a lick of a delay. Inside London. Urmează Travis McCoy, dar nu varianta pe care o știți. DJ Young ne-a pregătit un super remix, un remix care se cheamă Artistic Row Remix la Billionaire, după care ne întâlnim cu Shake It Mama de la Tom Boxer. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Thank you.

Kiss Kiss in the Mix, Cristina Darha, Dam Dam, DJ Young Remix, am ascultat. Am pregătit alte piese mixate, alte super hituri, dar înainte de asta să mai luăm câteva daily kiss-uri la 0722 20 60 20. Vreau și eu piesa nouă, Love You, de la DJ Sava și Raluca, pentru iubitul meu Cosmin. Mi-e foarte, foarte dor de tine și te iubesc mult, semnează Oana. Tocmai v-am pregătit piesa cu trompeta, cealaltă cu Love You o să fie data viitoare. De la Vlădus pentru iubirea lui Anca, Iartă-mă Baby. De la Adrian pentru toți prietenii mei, piesa Free Your Mind, și aveți grijă de voi acolo la munte, distracție plăcută. Și încă unul, aș dori și eu, la Vinea la Luna, DJ Ian Remix, desigur pentru toți prietenii mei, toți prietenii mei, cu mesajul: săptămâna viitoare dăm party mare de ziua mea, zice Nico. Yeah, yeah! Trei piese vin acum mixate până în finalul show-ului de azi. I Like the Trumpet, după care avem Deep Central, Music Makes Me Free și, normal, v-am pregătit-o, o știți deja, a cerut-o. Vine la Vinea la Luna, imediat la Kiss. E weekend! One time in a deep place, two time up on your face. Don't make me put the bamba clap on you, boy. DJ Sava era Luca, rapping on production on Kiss FM. Cause music makes me abia acum se trezesc. Să vă readucem aminte de super petrecerea de miercuri. Prima miercuri care vine acum imediat, adică miercurea cu noroc din 13 octombrie. Primul par de Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young and Oleg se întâmplă în regie în club Blue Night. Și de miercuri încolo ne întâlnim în fiecare miercuri seară la un party tot acolo în Blue Night. Și în acest weekend, mai exact în această seară, partidul Kiss FM sărbătorește 150 de weekenduri de super petreceri. În această seară ne vedem în club Ice Cube din Braza împreună cu animatoarele partidului și cu special guest Cici de la Sistem, care vine cu percuții live. Iar mâine suntem în club Kremlin din Bacău împreună cu animatoarele partidului. Îți dai seama cum o să fie când o să zici: în această seară, partidul Kiss FM aniversează 150 de ani. 150.000 de ediții. Băi, se termină piesa. Al Mucii Constantin vin după 11. Noapte bună, weekend excelent. Ne auzim luni de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. S-a terminat piesa? E blank. Tuuu.